أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سورة كاف 23 نمبر آیات دے درویشتم دے پنزل لسم پارے مقصد د صورت او دو مسلې یو مسله عالم الغیب زیما دو مسله سپکواله د دنیا سپکېدل د دنیا او هغه سلور واقعات پاغې ذکر کړي چې اصحاب کا په انو شو مخه واقعې بیان کړه پیغمبر اته د سبا په حال پوه نه پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر یہود رالل تپوسی دیو کو کھولاو شکنس نالا قرآن لوالا پی قرآن مکینا درو پبارک دا صحابی کاو پبارک نبی علیہ السلام ارتوی دبدر جواب سبا کوم مقصد دا چھ ما تب اللہ وحیو کی جبریل براشی ما با خبر کی نو الله حکم راولے گا چدا موایا چدا با سبا داویم یادا کار با کومو بینو انشاءاللہ وایا و انشاءاللہ زبا سبا دا کار کوم او درم واقعا دا حضرت حضر علیہ السلام و سلام چد موسیٰ علیہ السلام پا کارونو بان خبر نو موسیٰ علیہ السلام خبر نو چد دروال جوڑ کو حضر علیہ السلام حضرت علیہ السلام اغزوان ملک و موسیٰ علیہ السلام خبر نو حضرت علیہ السلام داغ کشتین تختوخ کل انوار اکلا او موسیٰ علیہ السلام خبر نو او حضرت علیہ السلام امام دزان ندی کری ما تعالی ویلی و ما فعالتو عن امری ما تعالی ویلی ما دزان ندی کری او سپکوال دادے خلاصہ ذکر کے اشپکشتم آیات کے لہو غیب السماوات والارد ابصر به واسم ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد دا مقصد اس په کواله د دنیا د ځنه حالت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیانې ولا تقولن لشين موات د پاره د یوشي چې یقینا زه کون کوم د کار غدن سبا الا ای شاء الله مگر چې خوږی د الله نو کوي چې د الله خوږی نو کار کوي ورکو ربک اذا نسیتا ها یادوا خپل اذا نسیتا کله چې راجستانا ستان ای راجد ان شاء الله چې کله در په یاد شي فورن وایا وقل ازا یوسلو اغه بلک سویله کا ثواب دے کار په سيزو اپ ان شاء الله اول زمانه ان شاء الله وې کنه وسار بزو وینا دا مو از نه کې چې دا الله خو خني وي خو هدا او کنه دا ان شاء الله به کې چاره اوسه دا سار بزو سار جا مرګري ترا وې لک خبر کا عمل پرو ته مړو ان شاء الله هر کار چې کې وای ان شاء الله ان شاء الله الا ای انشاء الله اذكر ربك اذا نسيت وقل عسى وقرب ذا ايادي اني ربي چ توفيق برګي ما ته زما رب لي اقرب من اذا دي نزد د دیوا کې دا صاحب کا فنا رشد اسلام ولبسو د وخت کله فی کافهم پغفل کې سلا سمیتن سنینا درس وکلونا وزدادو تسا زیاد کو پاغی عربنا نورا ولبسو فی کافهم وقت کریو تئی پدی غار خلقی درس وکلونا وزدادو تسا زیاد کو پدی بانی عربنا نورا نو چې نه په نور شو نو سوجو نه د پازا 300 کال قلوا عالم و الله خوي پا زمانہ چې د کوم وخت تر کړو په غار کې غار کې چې 16 وخت دی تر کړو الله په خبر ده له غیب السماوات و الارض الله لاله پټي د براو د کتا خاص الله لاله اختیار ده د پټو د براو د کتا غار ته دې څنګه تلو غار ته دې زکه تلو چې حافظ ابن کثیر ذکر کوي انور چې کال کې به یو ځل میله لګی دا کال کې او هغه کې با شرکیات کې دا لکه څنګه چې د سیم نه پورې یو میله لګی دا بادرو نیم په دې بادرو به خواغه ټول د شرکیات ورډه کوي د سلطان بابا جی او د نور ورسونه په کې مناویږي دا داغه په نومو داغه د زیارتونو باندې صحیح میله لګي اذانو خرچه خوراکونه بغړو خلک سره جوړي کال کې بیاوزل میله لګي دا او پاغه میله کې به خلکو دا خپل مدرګارانو په نومونو عبادت کاو چا با نظر مانو چا با شکرانی ورکولی چا با داغی پنوم عبادتونه کول نو دی کسانو تا دا شیخ احکارا نشو پا خپل خاندان و کورانی که اغا ردو که یو کس چه بایی دا شیخ اٹیک ننه خلق و پیرد بدوی خلق دا خبرونه منلا نو اغا لار یوزه تا او حت پناوازا بل لغا سدا کارو که خلق و خبرونه منلا نو اغم لار لیوونی لانده اغا پناوازتا بلم خپل خپلوانو تا بیانو که پیدا تلی ونی دماغ دی خراب شوی لاغم خبرونو من لاغم لار خپش او یوزه که پناوازتا دری سلون ملگری جمع شوی دی نورم راجی دا غصه اواتا کسان شو خودیو بل دا حقیقت نا خبر ندی یو ویلکت سنگ راگنی دلتا گی اشارو تا ویده زمان پا قوم که ده شرک او ده پوچا پاده دستورو میله که به شرک آو ما خلق منک اخپلوان خواگا نمانا که ده ما خواگا نمانا نیده که من پناوه آسا بلوی لکه ما خوم دا کار کره بلوی ما خوم دا کار کره بلوی دا بلازه چه من رو دولو پروگرام خویاو ده پده ملک سکو چه پاتی گیگو پده زیگی نستا خبر منی نه دتو نه زما خپل زی جوزو الله و منلا یو طرف ته لا نصیب کی روان شو داش بگو کسانو لا رکه سره الله سپه ملګری کړي ګور چ د نیکانو خلقو ملګرتیا وکي نو الله باندې نوم داغه سره تازه لري د سپه نوم چې قران کې واخله کاف لام به قلب سوهروري درې نو هم دیش نکی تا تا ملاوی گی سپید آغی سر اپلار کی مرگره شوی اڑوان دی یہ دیر لر الال میری دی دشت دی غرون دی اگی شوی دی ستری شوی دی تگی شوی دی اگو بود و خوراک بندو بس نشتا یو سمست یو غار را گلی دا پلار اگی دیوی رازیل تا با دمشو دی غار اگی آرام بوک بیا بزو اغه چې تن شو غار تا نو غار په خله کې سپې سملاس د پاره ته حفاظت څنګه له داسې کې هولې چې تن سوکلې نش او تن سوکلا انېکان بندګان اصحاب کا او دوش دغه مې ګنټه نه مارام کو بیا بزو یا وا دغه ګنټه آرام کو بیا بزو دا پتو خونو وا او دوشیوی دی او دوشیوی دی دری سوا کال او دو سمستاسو خوبو تاسو بیا نا پاسے گئی تالیبانو دو مولیانو خوبو نای بیا پاسے گئی نا دری سوا کال او دو بے غم او سمجھ بلکانی تش خوب وی نچے نا روٹے ہو چو خوب وی دی کی اللہ را پاسو وقت تیر شا یہ دو منگ او گیشیویو دریس او وکاله که او خامخا سره اوگی که او منگه اوگی شو یو کس ده پیسی ورکی چه لارشا او بازار ته تلې غونډې لارځه او موږ له خوراک راوړه چې بازار ته تلې هغه د 300 کالو مخکې پیسې وي لکه دی وکه یو پیسې دا او د 300 کالو مخکې خو پاکستاني پیسې نه و دا هو تقریبا 60 کاله خوشاګيږي چې دا ملک آزاد شوی مخکې هده باندې بل پیسې سکوا نو چې 300 کاله مخکې به په دې مل باندې کوم سکوا انګریزان او باندې دوان بوا برتانی بوا بل یو شی اچھا وکته دا هوټل والا چې وای دا تا خزانه مونږ ته کسه دا هو ته کم ملک پیسې دي وینه بای ما ته زه خایا خزانه خودی مونږ دی دا هو څه بل یو شی تا ما دا کړه پیسې نه دي دا وخت پیسې بدلی وی او د اصحاب کعب او تلاش پیسې آ بدلی وی هغه درې سو کال مخکې وی دې کې جنگ شو د دوه ته څه کې هماله خوراک پولیس خوځه ګرځي پولیس راي وسه چاله ویجی هغه دکاندار وته وی وی دې سړي ته خزانه مونته را دا وګوره بدلې پیسې وروړي دي مې ما ته ځه وها نو هو حالت بدل بو پولیس تم ناشنا کړه چې 300 کال کې سړی کپلې بدلې نکی سر نه خړای سر کټ نکی اون لامی په بد حالت دي نو 300 کال کې حال بخدابي کنه بخدابي پولیس ته چوزوي پولیس بو ته هغه زمانه وزیر اعظم ورسره چې و دفتر تا آلته چې معلوماتو کو وستانم سره وایدا نو داغي نمونه په دربار کې لیکلی شو شاهي دربار کې چې وکته او الکستا هو نوم داده د پلان نوم دي سو دا دا په پلاني زمانه کې راکسان رکشيو تاسو کم دی کې وي به تاسو کې وي نه نه باندې کې خبره ترې کې دي هغه وزیر اعظم مګري خبرو ما هغه چې راغې هغه مته ود شو بیا مړ شي وي بیا نو خوراک کرے او نسکا کرے پوش هغه ته اشاره کوي نو چا وي په دې باندې قبر جوړ کړي چا وي په دې باندې ګمبد جوړ کړي چا وي په دې باندې جمعات جوړ کړي الله وي ذاته کې هغه خلق چې د پاسه په آبادیانې کې جمعاتونه او گمبتونه پی جوڑے او سم خالق پر دن کی زیادت ہے کہ چه قبر پخی او د قبر د پاس لوی لوی آبادیانی کئی دا دن کے سرے زیادت ہے نو دا غی زمانے پا حال بانے پوئے سو گئے یو اللہ چه زانتے ہو کتے دو امو خرشتہ دیر وقت تیر کرے بیا او گیو دی شویری امل شویری در سوا کال خوراک نو کلے طالب چه در سارے چھے انیس گیو یہ دا ذہن میں کان نے کچھے میں نہ دس کلے حالکہ خالق درے سوا کارا خوراک نہیں کرے ہیں خالد اوارا لہو غیب السماوات والارض خاص اللہ لڑا پڑ دی آسمان نود از مکو اب سر بھی واس میں اب سر بھی واس میں سخا اب سر سخلی دنگی دی اللہ بھی پواق دا صحاب کافو دا اصحاب کافو دو حالت نا اللہ خبرو واس میں او سخوری دن گرے اللہ سخوری دن گرے اللہ اب سر بھی واس میں مالہم من دونی پدی زمان دا شیخ سے بھی او آکیا زمین ویزا تالیبو ما دا تالیبان در خلی کی خوا دن سر دی رمی نہیں چی ملاش بیا رمی نہیں چې دوه ټکی وي مفتی نو بیا غا د خپل استاد بیا څه کوي ها بیا هغه مقابله اکثر کوي طالب کړي شوق مې نه نو څه کوم چې نه نو هغه وي زمونږ چټي شوی وا کال اخیرو ما د یو پنجابی طالب سره قران ولیدا په هغه قران کې لیکل کړي او دا دلیل دی دا نقلی دی دا وحی دی دا واقعا دا دا فلانی لکل پکی ما ہوئی وی ما ہوئی چه دا لکل لکم دی اکی کری دی وی دا یو علاقہ دا وا بیشرا میاواری کی یو عالم و اغنیم قرآن ہوئی ریو وی ما چه اغا سنگ او جگر خیستا قرآن ہوئی وی ما کم وقی ہوئی وی دی وقی ہوئی چوٹیانی وی لکن کم جدا منگا اکیر کی دورہ کم پا دی وقی وی ما تی پتا واغ زما اسم چټیانه وی چټی شوی وا او زما هنر کانو یو کمبل برا سره د جوړه جامې په خپل کتابونو مشاله په شاله والاوله دا صندوقان بکسې منګسه را سره نه وی دا چې زینو بکسې به یو صندوقان به ته دا چې یو لوی کړه ځم چې ګرځي یو وی مدرسې نه بل مدرسې ته ځینو ګاری کیږي څنګهاري کی ډارسن به یو پلان کوټ به یو دا بکسه به یو دا کمبل به یو دا پلاستر به دا کاټن به لوی مسله جوړه کړی زه چې میاوال سټیشن باندې کوشم نو هغه د کلی نه ډېر لري پاتې کې جواب شته ځکه خلکو شړلې په مسلې توحید باندې نو ما سوتانو منه باجره وی جوارانو ما ته پوسوکو ما ته خلکو وی چا خو د کلی نه ډېر بهر دی او تت لینشه لکه زما یې لګیدم نو راغله کشر الکوما لکه دا یادته پشان نو ایلای بس خطر عبدو والا اول لسو کالو خوشاو وی ما ته وی چې بلاد گدلان دی خنجران دی او منې دی باجری دی ادا پوله تله دا هو غرته نه شوی ما زه ارته چې کی یار دا لاس کی ما ته لاس سره و چې دی پوله باندار روان شو دا غځه ته بوله شي دا روان شو واقعیا که حالت شپوا منې او باجری وی زه په مال را خنجران و مخللات گدلان بو ما دا پروانم کوله زه جوړ سه د حضرت صاحب طالبانو سره ناستو منشيو زکه داغه قانون دا چې ماسوتن مون به وشو لغه به د طالبانو سره لغون د پس کې ناستې دا طالبان مولا چاپی کوله د چا به ست پوسو سوال بو هغه بو کو د به جواب کاو زور سه د طالبانو محفل کې ناستو سو طالبانو دودرې ما ته وی د کم دې نه رالې ما یې د سرحد نه پیښور دا ټول یو پیښورو ته به خلکو پیښور یو دا یو هندستانو پاکستان لا نه آزاد شو ما ته وی چې سره رالې ما یې چې ستانه قران وې لکه دا ما خو یې لګی دا یا دا دوه لوي یا لکه دا د عمر وې ما ته وی چې ته زمانه قران تاسو ته کتابونه ویلې ما چې آو یاد کلی بیم دی یواز ویل نا یاد بعد یو سوی رو قرآن می ویلی یاد آس ویل لی خو یاد کلی نی ویما جی ویلی میم دی و یاد کلی میم دی ویما تو یک کم کم کتابون دی ویلی مولا حسن دی ویلی مان چاو می بزی مان چاو مولا جلال مان چاو وی تا پوسو کم می آو کا یاد کلی میم دی جی تعجب یو کا ادم نا نوجوانې کتاب ملولو کتابونه ویلي وی بیا ما ته دې آیات ته پوسو کو زمانہ اب سر به یو اسمه د دې ترکیب وکا تا کمی صغیری وی ما چې دا صغیر تعجب دي یا صغیر اسم تفضیل دی ما ترکیب وکا ډیر خوشاله شم وی ما ته وی چروټه دې خورلې دا وی ما چې نا بګه روټه بندوبس کوم روټه دالې ما چې روټه نه خورم وی چوالی وی ما چی خوال لیمینده خو خورم نرس امینی کی نو حضرت سیم خو انسان پیجانده اگر دیدی قیافه شناسو طالبان تیوی یه جینه هی دا پیره ری وی آغا خبر از ما دا پارا دا طول عمر دا طالب گره دا پارا یو لیو ڈالو گرده دا ما سببه طالب نزدینه کناسه دا وی دا حضرت سیم سوی لیده جن وی لیده حضرت سیم لار کورتا یو غټه کمره او پای کې وځه طالبان کټونو کې سملاسته ده سو طالبان بو کټونو کې بستر یوم راځي بستر علی او کمرې نه وځي وای دا جن دي چې تم د شپې باندې همارې غلې نشي مړمې نه کی طالبانو سره کم شو ټول طالبان د کمرې نه وته دا کمره ما ته आवाज پاتې شو زه خستلم ما ور مې د شاته نه کونډه کو خو به غم سملاسته ده ما دغه د فتنې زمانہ وا او حضرت سیب شیخ سیب ریل خیستمو زوانمو وی ما چه نقصان اونو کی راس رسو که نو آغا شپخه بیغم آرام میو که استلیشیو ما سار با حضرت سیب گنتا مخ که سر پاسا مند بانگ مخ که راتا آغا تا بوکاو لسو کسو با بوکر روخ کلا او حضرت سیب پیو کسا با بوکر روخ کلا بوکی بی روخ کلی حلوٹی کزی بیڑک اکلی طالبانو دا پارا از پاسی دلی و جماعت کے ناس تم ذکر اسکار میں کہو دے کہ حضرت سیب راغلے ہو طالبانو تیوی اگر جنشتے گنا وی طالبانو تیوی جنشتے وی زناس تم نو دا آیات کې زمانہ تپوس کړو اب سر بھی واس میں داسې مهنتو کوي چې زونه یاد کوي کتابونه یاد کوي قران نه یاد نه ځي بس ما یاد کا او چې تپوس بیا پس سب کې بیا دی اب سر بھی دته بیا تپوس کوم بیا دی اب سر بھی واس میں چې اوسره وی ویلې او جو ویلې مم دې یاد کړې مم دې کتاب که انګریزي کتابي که قرآن وی ار یو کتاب چې مخه ته ونیو نو هغه به زده کاوه اسه وخت دی ورو د استاد سره یره بعضی لکان سکولونو کې پیرډونو اسه وخت دی او یاد بشي بس یاد بشي استاد ټیچنګ کوي ده کله نکانو سره نخره کوي کله کتابو چې بل پر ضرورت توجه هغه تکم قرآن استاد وې کتاب وې چې ټول توجه طالب و چاته کی استاد یې نه لوبوي حاب سر بی واس میں سخا لدن گرے پواقیدہ سابقا بواس میں سخا لدن گرے ما لهم من دونی من ولینا نبوی دیلالا بید اللہ نسوک دوستا ولا شرکو فی حکمی احدا او نبر خدار کے اللہ پخپل فیصلے گی چالرا ودلماو حیرے گر من کتاب رب قلولا ا کتاب چې حکم کولی شي تا ته د قران کتاب درفستانه لا مبدل لکلماتی نشره بدلونکې د حکمونو د الله سو ولن تجد من دون ملتحدا ای چریو ونو میته بيد الله نا ملتحدا زید پناه وسبر متعلق له د مخیات سره ترغیب په موالات سره د نیکانو خلقو ملګرتیا او کا خدمت او کا خرج په او کا چه دواده تاوگی وزبین نفس کمال لزینا صبر که خپل زان دا کسان و سرا چرا بلی خپل رب لرا بلغداد سار والعشی و مازیگر گورا سارا من درس کهو مازیگرم درسی ماسوطنم درسی دا سی خلق و سرا کینا چه سارا ما خام دا اللہ پا دنبانی مشغولی یوریدونا وجهو چه غالد ای دا اللہ رضا منتیا او مقصدم زمن نور سنی دا خلقو بل مقصدم نیجا وغیر دا اللہ دا رزانا وَلَا تَعْدُوَئِ نَاكَانُومَ او او دی نگرزی سترگی دوار استا دا شفقت دا غینا مال و دا غینا شفقت سترگی توریدو زینت الحیات دنیا چه اراده لرطا دا خائز دا جند دنیا وَلَا تُطِعْ مَنَا فَلْنَا قَلْبَهُ او مطابق گیگا دا اچا چه غافل کرے منگ دا غزل دا خپل کتاب نا ظلمی اولا غافل که تبا می که وطبا او تابیشو دا خپل خواهش وکان امرو فروتا او دے حکم دا زیادی پا اللہ دا حد نا ووا حق من ربکم دا طرف طرف ستا سنے حق توحید حق قرآن ومن شا دا چاچ خوغشین ایمان دروڑی ومن شا دا چاچ خوغشین کفر دیو کی ان اعتنا للظالمين نارا بشک من تیار کرے د فاز ظالمانو احات وبهم سرادقوا شهاتب کای پای باندې لمبی دیور ويستغيث يغاث بماين او کدی فریاد ک نو دی فریاد ومن لیشی بماين پاو بوسرا کل موله پشان د تامبی ولي شوی یشول اجوف چ سیدی با پوسټکه د مخه بیس شراب سبت سکلی و سات مرتفقا و سبت زیرے بل منظر ان اللذین آمنو بشکا کسان چی مانے روڑو امیو کنی کم انا بشکا منگ لانجیون بربادو عجر منہ سنا ملا عجر دا چا چخیستا ملیو کم اولائی کلہم جنات وانن دا کسان دے لرا جنتن دی دا میشوالی تجری چی بیگ والان دی دونو دا غین والے یحلون فیها من اساور خیسته بغلیږي پدې کې د باوګانو نا ویلبسون سیابن اوندې باندې جامې خضرن شنی من سندس نن اورې خمو و استبرق او دغه ټورې خمو متقین فیها دې وته کیا لګونکي پدې کې عدل راي په کور صوبانه مناستی الله دې زمون نصیب کی نعم ثواب سخ بدل را وحسن منتفقا او سخیست منزل لے سخیست منزل لے بدلا منزل ارخیست رہے